na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Po ataku zimy wciąż 14 tysięcy odbiorców na północy kraju pozostaje bez prądu. Atak na ratowników medycznych pod Warszawą. Prezydent Chorwacji Zoran Milanović najprawdopodobniej z drugą kadencją ogłoszono wyniki exit poll. Około 14 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu w województwach pomorskim i zachodniopomorskim w związku z intensywnymi opadami śniegu. Uszkodzenia sieci usuwa ponad 100 brygad pogotowia energetycznego. Rzeczniczka Energooperator Beata Ostrowska przekazała, że awarie dotyczą głównie terenów wiejskich. Największe problemy, czyli te tereny objęte statusem awarii masowych, to jest część województwa pomorskiego i część województwa zachodniopomorskiego. To są głównie obszary pozamiejskie, zalesione. Wczoraj w najtrudniejszym momencie z powodu śnieżycy bez prądu pozostawało około 48 tysięcy odbiorców. W tej chwili intensywne opady śniegu przeniosły się na południe. Do jutra do 8 na Podhalu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. IMGW wydało też ostrzeżenie przed oblodzeniem. Na północy z kolei w związku ze sztormem i silnym wiatrem obowiązują ostrzeżenia przed tak zwaną cofką, czyli wezbraniem wód. A w Orzechowie koło Ustki kobieta spadła z klifu. 24-latce nic poważnego się nie stało, ale wezwano na miejsce ratowników, bo nie była w stanie wydostać się z zalanej wodą plaży na wysoki brzeg. Kobieta została wciągnięta z powrotem na górę przy pomocy lin, gdzie czekał na nią zespół ratownictwa medycznego. Służby apelują o ostrożność. Sztorm w wielu miejscach uszkodził i podmył brzeg. Łatwo o wypadek. Ratownicy medyczni zostali zaatakowani przez grupę 20 pijanych mężczyzn, gdy pojechali udzielić pomocy poszkodowanemu na imprezie urodzinowej. Do zdarzenia doszło ostatniej nocy w remizie w podwarszawskim Żółwinie. Policja zatrzymała dwie najbardziej agresywne osoby. Ratownicy z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego Meditrans zapowiadają zawiadomienie do prokuratury. Piotr Owczarski, rzecznik Meditransu, przypomina, że atak na ratownika jest obecnie traktowany jak atak na funkcjonariusza państwowego. To jest przede wszystkim podniesienie ręki na państwo, no bo nagle my jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi w trakcie wykonywania czynności, reprezentujemy tym samym państwo polskie. Jeżeli ktoś nie szanuje państwa, no to państwo z pełną odpowiedzialnością i siłą musi odpowiedzieć. Zaatakowani ratownicy medyczni ostatecznie odjechali z pacjentem do szpitala. Zalecam loty do Warszawy, a nie do Moskwy. Tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował informację o tym, że Polska nie wyraziła zgody na przelot nad swym terytorium samolotu wiozącego delegację parlamentarną Słowacji do Rosji. Według wiceprzewodniczącego słowackiego parlamentu Andrzeja Danki samolot poleciał okrężną drogą przez Czechy i Niemcy. Polsko-słowackie relacje wyglądają dobrze, a jeżeli chodzi o kierunek lotów, to zalecam jednak loty do Warszawy, a nie do Moskwy. Tak mówił szef MON. Nie rozumiem stanowiska Polski, ale przyjmuję je jako rzeczywistość, powiedział z kolei Andrzej Danko, który jest przywódcą Słowackiej Partii Narodowej. Dodał, że w programie wizyty sześcioosobowej delegacji słowackiego parlamentu w Moskwie znalazło się wiele spotkań, a wcześniej zapowiadał rozmowy o współpracy energetycznej. Chorwaci wybrali prezydenta, ubiegający się o reelekcję socjaldemokrata. Zoran Milanović najprawdopodobniej wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, zdobywając prawie 78% głosów. Tak wynika z sondaży exit poll opublikowanych przez chorwackie telewizje. W przypadku potwierdzenia tych wyników Milanović zostanie trzecim prezydentem w historii Chorwacji, który uzyskał reelekcję. Władze włoskie na wniosek ministra sprawiedliwości zwolniły z aresztu Irańczyka, poszukiwanego przez amerykański sąd. Jest on podejrzany o działalność terrorystyczną. Inżynier Mohamed Abedini został zatrzymany 16 grudnia na lotnisku w Mediolanie. 3 dni później w Teheranie za rzekome złamanie prawa Republiki Islamskiej aresztowana została włoska dziennikarka Cecilia Sala. Powszechnie podejrzewano, że władze irańskie zaproponują Włochom wymianę aresztowanych. Włoskie media sugerowały, że zapewne w tej sprawie premier Giorgia Meloni poleciała 4 stycznia na niezapowiedziane spotkanie z Donaldem Trumpem na Florydzie i otrzymała zgodę na zwolnienie Abediniego. Cecilia Sala została zwolniona z teherańskiego więzienia i przyleciała do Rzymu 3 dni temu. Dziś irański inżynier, specjalizujący się w budowie dronów, został zwolniony i poleciał do Teheranu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Intensywne opady śniegu, głównie na południu, na północy silny wiatr. Wciąż obowiązują też ostrzeżenia przed oblodzeniem. Noc przed nami mroźna, a najzimniej będzie na północnym zachodzie nawet minus 9 stopni. W centrum minus 5, minus 3 na Podkarpaciu. Najcieplej około zera nad samym morzem. Zapraszamy do reklamy. Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rewelacyjny automatyczny ekspres do kawy Jura. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4299 zł. Teraz za jedne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6:30 po 20:00. Wszystkie książki świata. Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Kłaniając się, zapewniamy, że dziś lądujemy nad Pacyfikiem, w zasadzie niedaleko jednego z jego brzegów, choć w zupełnie innym środowisku, że się tak wyrażę, naturalnym. Hello, this is Otessa Moshfegh speaking from the desert somewhere in California, talking to Trojka, Polish Radio. Otessa wielu polskim czytelniczkom i czytelnikom jest doskonale znana. To ona napisała powieść Mój rok relaksu i odpoczynku, która zwłaszcza w czasie pandemii była niezwykle popularna, osiągnęła nawet status kultowej i została przeniesiona na deski. Sztukę powstałą w oparciu o nią pokazał choćby Teatr Dramatyczny w Warszawie, ale w Polsce ukazały się też inne jej książki, choćby Labwona czy Tęsknota za innym światem, a właśnie teraz do księgarni trafia w przekładzie Teresy Tyszowieckiej Śmierć w jej dłoniach. To książka, którą Moshfegh opublikowała oryginalnie w 2020 roku, ale zaczęła pisać wiele lat wcześniej, między innymi tymi, które już znamy, tytułami. Są jednak zapewne i tacy, którzy o Otessie słyszą dziś we wszystkich książkach świata po raz pierwszy, więc dla nich krótkie wprowadzenie. Rocznik 1981, córka pochodzącego z Iranu Żyda oraz Chorwatki. Rodzice poznali się w Belgii, w konserwatorium muzycznym, do tego królewskim, i początkowo planowali osiąść w Iranie, ale wtedy właśnie obalono szacha. Zaczęła się rewolucja irańska, no i zdecydowali się na życie w Stanach Zjednoczonych. Otessa przyszła na świat w Bostonie, miała zostać, tak chcieli rodzice, rzecz jasna, muzyczką, ale jakże stało się inaczej, ona zdecydowała się pisać, a nie grać, i publikuje od równo dekady. To teraz może już o śmierci w jej dłoniach. Powiem jeszcze, że Otessa mieszka w Kalifornii, ale jest bezpieczna. Te szalejące pożary w żadnym stopniu ani sensie jej szczęśliwie nie zagrażają. O śmierci w jej dłoniach będziemy dziś rozmawiać, ale może zanim o tej książce, to chciałbym się pokusić o wspomnienie sprzed 3 lat, proszę pozwolić. W 2021 roku rozmawiałem z Otessą, to był wywiad prasowy wtedy, i kończyła się w tym momencie pierwsza, jak się miało okazać, kadencja Donalda Trumpa. Pisarka mówiła wówczas tak, to cytat z niej: gdy przegrał wybory, czułam się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, choć wiem, że dzieliłam to uczucie z wieloma innymi osobami, które nie stały się ofiarami jego propagandy, nie dały sobie wyprać mózgów. Trumpowi zawdzięczam tylko jedno, jeszcze większą szczerość wobec siebie i innych. Paradoksalnie mówiła o Tessa Moszwek, całe to zło na coś się przydało. No a teraz, co myślisz na 8 dni przed zaprzysiężeniem 47. prezydenta USA? Now it's 2025 and we're in a very different kind of position, but history is repeating itself. And, you know, I have to say, I don't... Jest już rok 2025 i znajdujemy się w zupełnie innej sytuacji, ale historia ma to do siebie, że się powtarza. Muszę przyznać, że straciłam związek z tą częścią siebie, która w pewnym sensie była wdzięczna za fenomen prezydentury Trumpa, ale absolutnie nie mam pojęcia, co chcę przez to powiedzieć. Pretty cynical and detached. I feel driven to continue. Jestem dość cyniczna i oderwana od rzeczywistości. Czuję się zmuszona kontynuować to, co robię, bez względu na okoliczności. Muszę reagować na to, co dzieje się w moim życiu. Nie chcę, by moje działania były dyktowane przez otaczający świat, który nie ma z moim życiem wiele wspólnego. That really has nothing to do with me. You know, I think a lot about the line between fiction and reality. And sometimes things happen in my life that seem so eerie and uncanny that it feels as though someone is writing this story about me. Często zastanawiam się nad granicą między fikcją a rzeczywistością. Czasem w moim życiu zdarzają się rzeczy tak dziwne i niepokojące, że mam wrażenie, jakbym była bohaterką pisanej przez kogoś historii. Z kolei w moich powieściach zdarza się, że coś wydaje się równie niesamowite i wtedy myślę, o nie, to zbyt niewiarygodne, muszę to zmienić. Myślę więc, że zamieszkuję przestrzeń pomiędzy tymi dwiema granicami, gdzie to, co wiarygodne, staje się niewiarygodne i na odwrót. Obecnie nie interesuje mnie życie w świecie poza mną samą, przynajmniej na razie. Może za miesiąc będę naprawdę zaangażowana, zainspirowana i będę reagować na to, co się dzieje. Ale teraz jestem bardziej jak Vesta w śmierci w jej dłoniach. Ukrywam się. You know, a month from now I could be really engaged and involved and inspired and reacting, but for now I'm more like Vesta in Death in Her Hands. I'm hiding. I mean, I find it all fascinating. I mean, that's the lucky spot of someone who's engaged in storytelling that doesn't have to be true, because you Uważam, że to wszystko jest fascynujące. To upragniony cel dla kogoś, kto zajmuje się tworzeniem historii, które nie muszą być prawdziwe, ponieważ świat snów i rzeczywistość są wartościowe dzięki temu, jak te dwa światy się przenikają. Myślę również, że daje mi to trochę nadziei i pozwala wyobrażać sobie przyszłość. Dla mnie czy dla moich bliskich, których kocham, która może mieć w sobie odrobinę tej sennej magii. Postrzegam to jako coś naprawdę fajnego. To wspaniała wizja, odciąć się od otaczającego świata i skupić się jedynie na tym, co nas interesuje. Pytanie, czy w obecnej rzeczywistości będzie to możliwe, to pokażą zapewne najbliższe miesiące. Ponieważ w odpowiedzi na pierwsze pytanie wspomniałaś już o Weście, to czas przedstawić twoją bohaterkę, tę, która opowiada w śmierci w jej dłoniach. Może cytat na początek. Miała na imię Magda. Nikt nigdy się nie dowie, kto ją zabił, nie ja, tu spoczywają jej zwłoki. Ale nie było żadnych zwłok, żadnej plamy krwi, żadnych pasemek splątanych włosów, zaczepionych o szorstką korę leżących gałęzi, ani zwilżonego poranną rosą szalika z czerwonej włóczki, rozciągniętego jak feston na krzakach. Była tylko kartka na ziemi, szeleszcząca u moich stóp w łagodnych powiewach majowego wiatru. Natknęłam się na nią w brzozowym lesie podczas porannej przechadzki z Charlie, moim psem. Ścieżkę odkrywam zeszłej wiosny, zaraz po tym, jak przeprowadziliśmy się z Charlie do Levant. Przez całą wiosnę, lato i jesień wydeptaliśmy ją solidnie i zrezygnowaliśmy z niej dopiero zimą. Smukłe białe drzewa wtapiały się prawie idealnie w tło śniegu. Porankami całkowicie rozpływały się we mgle. Odkąd nastała odwilż, Charlie zaczął mnie budzić o świcie. Przecinaliśmy drogę gruntową, pokonywaliśmy łagodny pagórek, a potem wędrowaliśmy w tej i z powrotem pośród brzóz. Tamtego ranka, kiedy znalazłam leżącą na ścieżce kartkę, zdążyliśmy się zapuścić dobry kilometr w las. Charlie nie zwolnił, nie przekrzywił głowy, ani nawet nie zbliżył nosa do ziemi, żeby obwąchać kartkę. Uderzyło mnie, że ją zupełnie zignorował. Mój Charlie, który kiedyś zerwał się ze smyczy i puścił pędem przez autostradę, żeby mi rzucić do nóg martwego ptaka. Taki miał węch do padliny. Tymczasem w ogóle nie zwrócił uwagi na kartkę, która u góry i dołu była przyciśnięta do ścieżki równo rozmieszczonymi czarnymi kamykami. Schyliłam się, żeby ją przeczytać jeszcze raz. Ziemia w dotyku była prawie ciepła, gdzieniegdzie jasne źdźbła trawy nieśmiało wychylały się z pomiędzy gród czarnej gleby. Słońce, do niedawna srebrzysto-białe, zaczynało żółknąć. Miała na imię Magda. W pierwszej chwili uznałam, że to musi być jakiś żart, jakaś mistyfikacja, zabawa. Ktoś kogoś chciał nabrać. I tak dalej, i tak dalej. Potem jeszcze czytamy tak. Jeśli to nie był jakiś kawał, to tekst mógł być odrzuconym po namyśle początkiem opowiadania. Tak zaczyna snuć swą opowieść Vesta Gull, bohaterka ta, która opowiada, której losy poznajemy w śmierci w jej dłoniach. A ty jak ją poznałaś i gdzie? I met Vesta many years ago when I was living in Northern California and I was coming out of a very, very deep and what felt like a very vicious period of depression. And as a writer, you know, I know that I write for many reasons, but there was a very specific reason I decided to write Death in Her Hands. And it was to give myself a contained outlet. Spotkałam Vestę wiele lat temu, kiedy mieszkałam w północnej Kalifornii i wychodziłam z bardzo trudnego i wyniszczającego okresu depresji. Piszę z wielu powodów, ale istnieje jeden konkretny, dla którego zdecydowałam się stworzyć śmierć w jej dłoniach. Chciałam w kontrolowany sposób dać upust temu, co czułam i przetworzyć to, co się działo. Za każdym razem, gdy zmagam się z depresją, zaczynam rozmyślać o śmierci, o egzystencjalnym ogromie, o tajemnicy istnienia, o sensie życia i umierania, a także o tym, jak to w ogóle jest możliwe. Stawiam sobie te fundamentalne pytania. Próbuję napisać książkę, która pozwoli mi podejść do tych pytań na nowo. Vesta stała się moją postacią. Była kimś, kto miał ogromne doświadczenie życiowe. Była już starszą kobietą, a jednocześnie była jednak chroniona, niedoświadczona, a jej życie podlegało kontroli w taki sposób, że uniemożliwiało jej wyobrażenie sobie głębszych rzeczy. Czułam się więc podobnie jak ona. Miałam poczucie, że była ode mnie oddzielona. Była postacią fikcyjną, którą tworzyłam dzień po dniu. Nie planowałam tej książki. Po prostu postanowiłam, że usiądę i ją napiszę. Każdego dnia napiszę 1000 słów, nie oglądając się za siebie. Skupię się wyłącznie na postępie, będąc w pełni obecna w generatywnym procesie tworzenia powieści. Vesta stała się nośnikiem moich idei. Sit down for 1,000 words at a time. I'm never going to look back. I'm only going to move forward and I'm going to be present in the generative process of the novel writing. And Vesta was my vehicle. Myślenie o śmierci. Tak mówi Otis Samoszwek, która dziś gości we wszystkich książkach świata, prosto z pustyni w Kalifornii. Jak często i czy z roku na rok coraz częściej pojawiają się w naszych głowach takie myśli? W mojej, przyznaję, no od pewnego czasu tak. Chyba to był ten moment, kiedy zostałem ojcem, czyli dekadę temu, bo zacząłem się budzić z taką myślą, ile czasu jeszcze razem spędzimy, co nam się uda wspólnie zrobić. Ale czy taki rodzaj myślenia pozwala oswoić to, co ostateczne. Jak myślisz? Bo wiele i wielu spośród nas chyba jednak boi się samej świadomości przyznania tego, że umrzemy. A to akurat, cóż poradzić, jest bardziej niż pewne. I honestly think that contemplating death is not so different from contemplating God. I think that there's the, you know, whatever mystery is associated with God is the same for me. It's the same as death. I mean, it's like, what the heck is happening here? How is any of this happening? How did it even begin? And what are we doing here? And where am I going? Szczerze mówiąc, uważam, że rozmyślanie o śmierci nie różni się znacząco od rozmyślania o Bogu. Tajemnica związana z Bogiem wydaje mi się czymś bardzo podobnym do tajemnicy śmierci. co właściwie się tu dzieje, jak to się dzieje, jak to wszystko się zaczęło, co my tu robimy, dokąd zmierzamy. Kiedy znajduję się w bardziej mrocznym miejscu i zmagam się z trudniejszymi uczuciami w moim życiu, wtedy częściej skłaniam się ku rozmyślaniom o śmierci niż o Bogu. Myślę, że to całkowicie normalne. Zgadzam się z tobą, że na pewnych etapach życia zaczynamy coraz bardziej dostrzegać to, co nadchodzi. Co czeka naszych rodziców, co czeka nas samych, co po sobie zostawimy i co tak naprawdę ma znaczenie. Te refleksje wywierają ogromny wpływ na sposób, w jaki żyjemy. Gdybyśmy wiedzieli, że za rok umrzemy, ten czas stałby się najważniejszym rokiem naszego życia. Uważam, że rozmyślanie o takich sprawach jest bardzo wartościowe i może wzbogacić nasze życie duchowe. To jednak przerażające. Przeraża mnie wyobrażanie sobie nieistnienia. A potem przychodzi myśl, że skoro nie będę istnieć, to nie będę też odczuwać strachu. I wtedy zaczynam zastanawiać się nad nicością, co przynosi kolejne, zupełnie inne uczucie. Piszę teksty literackie i uważam, że sztuka jest sposobem na uchwycenie tych nieprzetłumaczalnych uczuć i dzielenie się nimi. Dzięki temu możemy nawiązać więź z innymi w obszarach, o których rzadko mówimy, bo tak trudno jest je wyrazić słowami. What art is a way to hold those untranslatable feelings and share them so that we can connect with one another over something that's, you know, we don't really talk about, because it's so hard to talk about it. Oh no, I'm totally not fine with that. I'm totally not fine. I think when I was younger and less experienced. Zupełnie nie jestem z tym pogodzona. Kiedy byłam młodsza i mniej doświadczona, miałam w sobie więcej odwagi, choć wynikało to raczej z niewiedzy o tym, czego tak naprawdę należy się bać. W młodości czujesz się niezwyciężona. Myślałam wtedy, że nie chcę żyć długo. Chciałam żyć intensywnie, podejmować ryzyko. Nie wyobrażałam sobie siebie jako stuletniej, zgarbionej staruszki. Teraz chcę żyć tak długo, jak to możliwe. Oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami. Kilka lat temu rzuciłam palenie. W końcu zaczęłam też myśleć o swoim zdrowiu w perspektywie długoterminowej. A więc nie jestem z tym pogodzona. Nie chcę umierać. To wróćmy do życiowych spraw na zakończenie weekendu. Swoją drogą może warto przypomnieć, że w tej audycji mamy książki dla słuchaczek i słuchaczy, te wokół których rozmawiamy. Dziś to jest Śmierć w jej dłoniach autorstwa Otessy Moszwek. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl, ale stale to podkreślam, proszę koniecznie także w wiadomości zawrzeć swój adres. Adres to jest podstawa komunikacji w tym przypadku. Zatem jaka jest Vesta Gul, bohaterka twojej książki? Kim jest? W jakim momencie życia się znajduje, gdy natrafia w lesie na kartkę o Magdzie, tej, która rzekomo została pozbawiona życia? I think essentially Vesta is a bored and curious person. And I think she's also very lonely. She has a very active imagination, but isn't so free in her mind to imagine things that might delight her. She's a bit limited in that she has grown up. Myślę, że Vesta jest znudzona i ciekawska, ale także bardzo samotna. Ma niezwykle rozwiniętą wyobraźnię, ale brak jej swobody, by wyobrażać sobie rzeczy, które mogłyby ją prawdziwie zachwycić. Jest w pewnym stopniu ograniczona, ponieważ nigdy nie była główną bohaterką swojego życia, ani w dzieciństwie, ani w dorosłości. Zawsze pozostawała na uboczu, doświadczała ekscytujących wydarzeń jedynie poprzez książki, filmy i fikcyjne postacie. Czy ma dobry gust literacki? Niekoniecznie. Po śmierci męża, z którym spędziła wiele lat, Vesta, będąc w podeszłym wieku, podejmuje jednak zuchwałą decyzję. Sprzedaje dom i przenosi się do domku nad jeziorem, w lesie. Wybiera miejsce, które jest dla niej zupełnie obce. Zabiera ze sobą tylko ukochanego psa. Nic więcej. Vesta ceni rutynę i można powiedzieć, że trzyma się pewnych procedur. Podoba jej się idea, że wobec zagadki i tajemnicy musi istnieć metoda, która pozwoli je rozwiązać krok po kroku. Tak właśnie zaczyna się książka. Vesta jak co dzień spaceruje ze swoim psem po lesie i przypadkiem znajduje notatkę, która ogłasza tajemnicę powieści. Treść notatki brzmi: nikt nigdy się nie dowie, kto ją zabił. Nie ja. Tu spoczywają jej zwłoki. I want to say procedure she likes this idea that presented with a question and a mystery, there must be a step-by-step way to solve it. And so the book opens with Vesta and her dog taking their daily stroll through the woods, and she finds out of nowhere a note announcing the mystery of the book, which is that, you know, here is a dead girl. No one knows who killed her. It wasn't me. That's what the note says, essentially. But there is no dead girl. There's only this note. And so, jednak w pobliżu nie ma żadnej martwej dziewczyny, tylko ta tajemnicza kartka. To powieść, która staje się opowieścią o historii, którą Vesta próbuje rozwiązać, traktując ją tak, jakby działa się naprawdę. Ta historia zaczyna wywierać na nią wpływ, co było dla mnie ważnym aspektem tej książki. Zastanowić się, jaki wpływ na bohaterkę może mieć próba rozwiązania zagadki morderstwa, które być może miało miejsce, a być może nie. That might or might not have happened. She's definitely more of an innocent spirit than I am. I mean, I like trouble and nastiness, and I like getting in there and being very dirty. And I think in the process of her becoming really a detective, myślę, że Vesta jest bardziej niewinnym duchem niż ja. Ja lubię trudności i grzebania się w różnych nieprzyjemnych sprawach. Vesta natomiast mocno eksperymentuje, przyjmując w tym procesie rolę pani detektyw, która próbuje rozwiązać zagadkę. W pewnym sensie sięga po doświadczenia, których wcześniej nigdy nie próbowała, i sprawdza, jak to jest. Pod tym względem coś mnie z nią łączy. Kiedy zaczynasz zagłębiać się w swoją wyobraźnię i zadawać sobie pytania, na które tylko ty możesz odpowiedzieć, możesz odkryć rzeczy, o których istnieniu wcześniej nie miałaś pojęcia. Dla Vesty to okazja, by spojrzeć wstecz na swoje życie i ponownie ocenić, czym ono było i czy było tym, czego naprawdę pragnęła. Bardzo się z tym utożsamiam, ponieważ, zwłaszcza w procesie pisania powieści, które zajmuje tak dużo czasu, żyjąc obok swojej książki, zawsze dochodzę do jakichś wniosków na temat mojego życia lub samej siebie. Zastanawiam się nad poczuciem winy i błędami, które popełniłam, a pod koniec pisania zdaję sobie sprawę, że to ja się zmieniłam. Some sort of realization that leaves me changed by the end of writing the novel. To też jest bardzo ciekawe wyznanie, tak myślę, i dla nas czytelników, i być może dla innych pisarzy cenna informacja. I ta, że autorka, autor zmieniają się w trakcie pisania, i że zmieniają się z książką, która powstała. Ale też ta informacja, że czasem tekst sprawia, że przeglądają się w nim jak w lustrze i zaczynają się zastanawiać nad swoim życiem, nad tym, co zrobili, a czego jednak być może wbrew wcześniejszym planom nie dokonali. Ile zatem w tobie, Otessie, jest z niej, z Vesty? I mean, the sense I have of Vesta is that she's very different from me, and that she was born in a previous generation of women who weren't really encouraged to live independent lives. And, you know, I always thought, oh, well, the point of being alive is to fulfill your life's purpose, you know, and that, like, I'm very... Mam wrażenie, że Vesta bardzo różni się ode mnie. Należy do pokolenia kobiet, które nie były szczególnie zachęcane do prowadzenia niezależnego życia. Ja natomiast zawsze uważałam, że sensem mojego istnienia jest realizacja mojego życiowego celu. Jestem w tej kwestii bardzo pewna siebie. Chcę wypełnić cel mojego życia. Vesta natomiast postrzegała swój życiowy cel zupełnie inaczej. W jej rozumieniu polegał on na byciu dobrą dziewczyną, dobrą żoną i nie robieniu zbyt wielkiego zamieszania, ponieważ miała wszystko, czego potrzebowała. Powinna była czuć się bezpieczna, zadowolona z życia, a może nawet spełniona w roli żony profesora. Wszystko wydawało się w porządku, miała dobre życie. Jednak jak każdy człowiek, którego znam, Vesta ma w sobie ogień. Jest pełna życia i świadoma siebie. Pod wieloma względami uważam ją za naprawdę piękną osobę. Życie w zgodzie z celem, który nie był jej prawdziwym celem, zaczęło ją jednak prześladować. Uświadomiła to sobie dopiero po śmierci męża, kiedy spojrzała na wszystko z własnej perspektywy. Very, I would say, haunting once her husband has left and she can look at things frankly. On her own terms. I mean, I don't really know if it was a sacrifice or not. I mean, you could kind of look at any marriage ask that question. Like, are you sacrificing your own, the lifetime of potential agency by partnering with someone? Yes. You know, but you're also choosing it. Tak naprawdę nie wiem, czy można to nazwać poświęceniem, czy nie. Możesz spojrzeć na każde małżeństwo i zadać to pytanie, czy tracisz swoją potencjalną sprawczość, wybierając życie z kimś. Odpowiedź brzmi tak, ale jest to również świadomy wybór, którego dokonujesz. Szczerze mówiąc, gdybym odmłodziła Westę o 40 lat, byłaby znacznie bardziej zgorzkniała i odczuwałaby o wiele silniejszy żal. Jej związek prawdopodobnie zakończyłby się rozwodem, ponieważ miałaby więcej przykładów i zachęt z zewnątrz, by przestać być tylko podnóżkiem, przestać być nikim. Ludzie oczekiwaliby od niej, że stanie się kimś więcej. W swoim małżeństwie Westa straciła możliwość, by być kimś więcej. I w pewnym sensie było to poświęcenie. I guess in her marriage she did miss out on being something more. Yeah, it was a sacrifice in some ways. Walter, tak miał na imię mąż Westy, profesor, który wielokrotnie dawał jej do zrozumienia, gdzie znajduje się jej miejsce i w relacji między nimi i w świecie, w którym przyszło jej żyć. Gdy odszedł, tak permanentnie zmarł, to poświęcenie, o którym mówi Otessa Moszwek, skończyło się. Ona odzyskała siebie, Westa, i o czym już mówiliśmy, zaryzykowała, przeprowadzając się w zupełnie inne miejsce. Jak ci się pisało o tę postać? To moje kolejne pytanie, tak odmienną od ciebie, o czym sama wspominałaś. Jak ci się udało opowiedzieć o jej życiu, pozycji i odczuciach? Jak dosłownie lub w przenośni wskoczyłaś do jej mózgu, by usłyszeć myśli? Bo Westa, żyjąc jedynie z psem, nie wypowiada zbyt wielu zdań. Sporo się dzieje, właściwie wszystko się dzieje w jej głowie. To takie proste, to się dzieje od tak? Jest na przykład taka scena w książce, świetna, która się rozgrywa w lokalnej bibliotece. Westa szuka w sieci porad, jak ewentualnie napisać powieść kryminalną. To może być też podpowiedź co do tego, jak rozwiązać zagadkę. Tak odbiera to, co ją spotkało. Tak pojmuje historię kartki znalezionej w lesie. Ty stajesz się nią. Musisz ją zrozumieć. Wyjaśnij proszę ten proces. Czas start. Okej, luckily, I've forgotten a lot of the struggle at this point because I wrote the story quite a while ago, or the book rather, and it was a process by which I tried not to think too hard. And I allowed the character herself to talk about this idea of there being the space in the mind to invent and hold ideas. Na szczęście nie pamiętam już wielu trudności, bo napisałam tę książkę dość dawno temu. Był to proces, w którym starałam się nie myśleć zbyt intensywnie. Pozwoliłam mojej bohaterce stworzyć w swoim umyśle przestrzeń na wymyślanie i przechowywanie pomysłów. W związku z tym sama również stworzyłam w swoim umyśle miejsce, gdzie znalazła się idea tego, kim była Westa, jaka była jej misja w tej historii i jak łączyła się z moją misją jako autorki. Moją misją było napisanie pewnego rodzaju meta-powieści detektywistycznej i zbadanie, jak można przełamać tradycyjne konwencje narracji w tego typu powieściach, by stworzyć dla czytelnika bardziej egzystencjalną, a zarazem złożoną fabułę. Proces ten polegał jednak na tym, że starałam się o tym za dużo nie myśleć. Po prostu wyobrażałam sobie siebie w tym domku w lesie, z psem, z życiem, które już przeżyłam i z tą notatką, która stała się dla mnie celem. Metaforycznie bardzo dobrze pasuje to do mojego życia, bo za jego główny cel uważam właśnie słowa na papierze. In that cabin in the woods with that dog, with a life behind me and this note becoming a purpose in my life, which, you know, metaphorically is very apt in my own life. I mean, words on paper are what I believe is my purpose. I think the toughest part was reaching a point where I knew that the literal reality of the story had to intersect with the imagined reality of the mystery in Vesta's mind. Myślę, że najtrudniejsze było dotarcie do momentu, w którym zdałam sobie sprawę, że dosłowna rzeczywistość opowieści musi przeciąć się z wyobrażoną rzeczywistością z umysłu Westy. Nadal nie do końca rozumiem, jak do tego doszło, ale tytuł Śmierć w jej dłoniach powstał właśnie z tego przecięcia. Wiem, że to brzmi bardzo teoretycznie. Nie jestem pewna, czy zostało to przedstawione aż tak tajemniczo w książce. Pod koniec historii Vesta spotyka ciężko chorą kobietę, która trzyma swoją śmierć w dłoniach. Ta scena w pewien sposób domknęła dla mnie całość. Moment, w którym Vesta natrafia na tę kobietę, stał się kluczowy. Wiem, że wydaje się to zagmatwane, ale nie chcę zdradzać zbyt wiele, stąd te ogólniki. Somehow closed a circle for me when Vesta comes upon a scene in which she witnesses that. But yes, I still find it very confusing. And I don't want to give anything away, so I'm being vague. Kobieta, którą poznaje Vesta, ta, o której przed chwilą wspominała Otessa, to jedna z sąsiadek, jedna z, dodajmy, dość dziwnych osób, wśród których żyje bohaterka powieści Moszwek. Inne, przynajmniej z opisu tej, która opowiada mroczne postacie, to choćby sprzedawca w lokalnym sklepie, kobieta, którą Vesta odwiedza, i jej syn. To zresztą bardzo ciekawe, bo nie zdradzając zbyt wiele, o to też prosiła autorka, świat wyobrażony w pewnym momencie zaczyna nakładać się na ten rzeczywisty, a osoby ze śledztwa, które Gul prowadzi w swojej głowie, noszą te same imiona, co spotykane przez nią postacie. Lub może w zasadzie jest inaczej, ale stop, żadnych podpowiedzi więcej, ale też nie ma sensu tego ukrywać. Gdy czyta się śmierć w jej dłoniach, gdy poznaje się kolejne zdarzenia z życia Vesty, gdy przygląda się uważnie temu, jak opowiada miejsce, do którego się przeprowadziła, nie można się oprzeć wrażeniu, że to jest świat, który część spośród nas jakoś zna. Z serialu stworzonego przez duet Frost-Lynch, do tego jeszcze z niemożliwą do podrobienia muzyką stworzoną przez duet Badalamenti-Lynch. Słowem, w twojej powieści jest trochę jak w Twin Peaks, wiesz? Oh, I love Twin Peaks. I watched it in my very early 20s. You know, I think it's not so much how Twin Peaksian it is, but like how rural American it is. Because there is a very strange, not an absurd horror feeling to American wilderness, especially in the northern part where you're in lush forest and water, and it can be very spooky, and it is also strangely... Uwielbiam Twin Peaks. Oglądałam ten serial, gdy miałam 20 parę lat. Myślę, że moja powieść jest nie tyle Twin Peaksowa, co wiejsko-amerykańska, ponieważ w amerykańskiej dziczy panuje ta niezwykła, niepozbawiona absurdu aura grozy. Zwłaszcza na północy, gdzie bujne lasy i wszechobecna woda tworzą atmosferę, która potrafi być naprawdę przerażająca. Jest w niej też coś dziwnie ludzkiego. Nie wiem dokładnie, jak to ująć, ale ponieważ w Ameryce nie mamy średniowiecznych zamków ani podobnych zamków, jakie można znaleźć w Europie, nasza więź z przyrodą wydaje się inna. Wiele z tych miejsc przypomina świat duchów. Przestrzeń, gdzie przed kolonizacją istniał cały paradygmat życia, który dziś niemal całkowicie zanikł. Mamy więc ziemię, która pamięta o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie zrozumieć. Zawsze uważałam, że Twin Peaks w pewnym sensie bawiło się tą specyfiką amerykańskiej wyobraźni, dziwnością bycia odizolowanym od takich miejsc jak Nowy Jork czy od myślenia głównego nurtu. And the strangeness of being isolated as well, being isolated in a way from, you know, things like New York City, you know, mainstream thinking, the awesome thing to be writing about something in America is that it's America is so huge that you can imagine undiscovered parts of it. And you can also, you know, find completely different societies and worlds within the same country. My mother, when I was 18, my mother found a property in rural Maine that was an old Girl Scouts camp on a lake. Myślę, że niesamowitą cechą pisania o Ameryce jest to, że ten kraj jest tak ogromny, że można sobie wyobrazić jego nieodkryte zakątki. Można też znaleźć zupełnie odmienne społeczeństwa i światy w granicach tego samego państwa. Kiedy miałam 18 lat, moja matka znalazła posiadłość nad jeziorem na prowincji w Maine, która dawniej była obozem harcerskim dla dziewcząt. Społeczność wokół była bardzo rozproszona. Ludzie mieszkają tam przez cały rok, a Maine to wyjątkowo zimny stan. Zimą można tam zamarznąć, a latem miejsce to staje się bardzo piękne. Wszyscy pływają i łowią ryby. Kiedy poznaliśmy to miejsce, jezioro i społeczność wokół niego, szybko stało się jasne, że długotrwała izolacja wpływa na ludzi, sprawiając, że stają się dziwni. Stają się bardzo specyficzni. Czasem nawet sami dla siebie wydają się osobliwi. Odkryliśmy w tym pewien rodzaj nieoczekiwanej otwartości na różne perspektywy. Przyjechaliśmy z Bostonu i Nowego Jorku, gdzie istnieje wyraźne poczucie tego, co jest społecznie akceptowalne. Tamtejsze doświadczenie było fascynujące, a równie fascynujące było zobaczenie, że najbliższe miasto było mocno podupadłe. Wiele miast w Nowej Anglii i północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych powstało dzięki przemysłowi. Była tam rzeka, młyn i fabryka. Wszystko kiedyś kwitło. A teraz widzimy martwe miasta, zaledwie 2 lub 3 otwarte sklepy, ponieważ przy autostradzie stoi hipermarket Walmart, gdzie wszyscy robią zakupy. Mniejsze firmy upadają, a miasta powoli umierają. Oczywiście obecnie można zauważyć pewną rewitalizację tych terenów. Bangor w stanie Maine, miasto położone najbliżej posiadłości mojej rodziny, przeszło naprawdę wiele. To stamtąd pochodzi Stephen King. Jeśli nie wiesz, kto to, być może ta książka nie przypadnie ci do gustu. King wniósł wiele do literatury, a przebywając w tym miejscu, łatwo dostrzec, jak ten krajobraz ukształtował jego wyobraźnię. Of course, like we're seeing a lot of rejuvenation in those areas, and in Bangor, Maine, where the nearest town to my family's place has actually gone through a lot. And Stephen King is from there. And if you don't know who Stephen King is, you might not like his book, but he's contributed a lot. And when you're there, you can completely understand how his imagination was born out of that landscape. To już teraz mniej więcej wszyscy wiemy, w jakim miejscu na ziemi mieszka Vesta i możemy sobie wyobrazić, jak tam jest. Jeśli nie, trzeba sprawdzić samemu. Przypomnę, że mamy egzemplarze Śmierci w jej dłoniach, Otessy Moszwek, która dziś gości w Trójce, powieści w przekładzie Teresy Tyszowieckiej. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl i koniecznie pamiętać o adresie. Vesta Gull żyje na uboczu świata i jej jedynym przyjacielem, powiernikiem i kompanem jest pies Charlie. Tylko jego zabrała do nowego domu. To jedyny łącznik ze starym światem, tym, gdy jeszcze żył jej mąż, profesor Walter. To nie pierwsza twoja książka, gdzie psy pojawiają się i odgrywają ważną rolę. Yeah, I mean, I think dogs... I have 4 dogs, okay? I'll just say, like, I need a lot of dog in my life. And I'm not sure if it's, you know, a substitute for anything that a human being could reasonably give me, which is this sort of... Mam 4 psy. Są one dla mnie bardzo ważne. Nie jestem pewna, czy to substytut czegokolwiek, co rozsądnie rzecz biorąc mógłby mi dać inny człowiek. Czułości, szczerości, kochającej ochrony, intymności, bezwstydności, więzi, która wydaje się instynktowna i bardzo głęboka, wykraczająca poza granice gatunkowe. Oczywiście sposób, w jaki komunikujemy się ze zwierzętami, różni się od języka. Zwierzęta rozumieją wiele rzeczy bez potrzeby ich wypowiadania. Myślę, że dla Westy ten aspekt jest szczególnie ważny w relacji z jej psem, Charlie. Nie jest przyzwyczajona do wyrażania swoich uczuć, a ten pies, który jest jej niezwykle bliski, staje się kimś, kto w pewnym momencie wydaje się zwracać przeciwko niej. Vesta czuje, że Charlie jest lojalny wobec czegoś innego niż ich osobista relacja. Jest to trochę podobne do sytuacji, gdy twój partner czy matka zaczyna się rozpraszać i ich uwaga oddala się od ciebie. Loyalty is to something other than their own personal relationship, which is kind of like what happens when, you know, your partner gets distracted maybe, or your mother. Mm-hmm. Wiedziały, że o nich mówię. They knew I was talking about them. Charlie wydaje się być lojalnym wobec czegoś innego. Tak mówi w towarzystwie swoich psów Otessa i co więcej, przejmująco, a może nawet przerażająco o tym pisze. Lepiej nie zadzierać z psem, z którym dzieli się przestrzeń. Tyle mogę zdradzić. A teraz wróćmy do początku. Ta kartka znaleziona w lesie przez Vestę i Charlie'ego. Miała na imię Magda, nikt nigdy się nie dowie, kto ją zabił, nie ja, tu spoczywają zwłoki. Znów akcent wschodnioeuropejski, jak niedawno w twojej Lapfonie. Jest tyle imion w wieloetnicznej Ameryce, a tu proszę, kolejne u ciebie imię nie stamtąd. Yeah. I mean, Magda is also not an American name, but what is an American name? That's the other question. I'm the first generation born in the States and the first kid from my parents who are both from other countries, and my mother is from Eastern Europe. And not having grown up there, not knowing the language, I tried to study it in college. There has always been... Magda również nie jest typowym amerykańskim imieniem, ale co właściwie oznacza amerykańskie imię? Dobre pytanie. Jestem pierwszym pokoleniem urodzonym w Stanach Zjednoczonych i pierwszym dzieckiem moich rodziców. Oboje pochodzą z innych krajów. Moja matka jest z Europy Wschodniej. Nie dorastałam tam, nie znam języka. Próbowałam się go uczyć w koledżu, ale zawsze nosiłam w sobie pewną tajemną tęsknotę i fantazję, że gdzieś istnieje inny kraj, w którym mogłabym się poczuć jak w domu. Myślę, że moje wyobrażenia o Europie Wschodniej z czasem rozszerzyły się w kierunku północnym. To obcy kraj, który czuję w sercu. Przerażający, tajemniczy i piękny. Jest coś niezwykłego w tworzeniu postaci, która nie pochodzi z kraju moich przodków, ale z sąsiedniego. Dzięki temu mogę pozostać obserwatorką, nie czując presji, że przekazuję coś, czego sama nie znam. So that I can sort of be an observer and not have to channel something that I don't know, if that makes any sense. I mean, I've never been to Poland. If anyone out there wants to invite me, I'm curious. I've kind of built this idea that your intelligence... Nigdy nie byłam w Polsce. Czekam na zaproszenie. Myślę, że w pewnym sensie stworzyłam w sobie przekonanie, że wasza inteligencja jest bardziej zbliżona do mojej niż ta amerykańska. Jest coś w sposobie, w jaki ludzie myślą, komunikują się, czy w tym, co ich fascynuje. Coś, co wydaje mi się bardziej zgodne ze mną. Być może całkowicie to sobie wymyśliłam, ale dostrzegam w was nieustraszoność w patrzeniu na to, co trudne. Odrobinę stoicyzmu, pewną szczerość i uczciwość, a także wyjątkowe poczucie humoru. Tak właśnie was sobie wyobrażam i dlatego lubię tworzyć w tej rzeczywistości. And a kind of earnestness and honesty, as well as a sense of humor. So that's how I'm imagining you guys and why I like to write, you know, in that world. Ale czy Magda jest stąd? Jeszcze coś a propos Polski. I ta myśl pojawiła się w mojej głowie dość szybko w trakcie lektury. Nie opuściła mnie do końca, choć wiem, że zaczęłaś pisać Śmierć w jej dłoniach bardzo dawno temu i że gdyby to wszystko policzyć z kalendarzem w dłoni, nie ma zwyczajnie możliwości, by doszło do czegoś, co można by na przykład nazwać inspiracją czy wpływem, to jednak skojarzenia są przekleństwem. Otóż Vestagul z twojej książki mogłaby być, w jakimś stopniu rzecz jasna, siostrą bliźniaczką czy też bliską przyjaciółką Janiny Duszejko z powieści noblistki Olgi Tokarczuk Prowadź swój pułk przez kości umarłych. To może zresztą jest podpowiedź dla Duły Lipy. Ciekawie się to wszystko zbiega, przyznaję. Może te dwie bohaterki wiele mówią o naszych czasach? I think that's a possibility. You know, I tend to believe more that the stories that we're telling are universal. People say, oh, is it possible to come up with some new story, or are we just telling the same story over and over again? I don't know. But at certain points in history, you know, astrologically maybe. Myślę, że to możliwe. Mam skłonność wierzyć w uniwersalność opowiadanych przez nas historii. Ludzie często pytają, czy da się wymyślić jakąś nową historię, czy może po prostu opowiadamy wciąż tę samą w różnych odsłonach. Nie wiem. Ale w pewnych momentach historii może pod wpływem gwiazd dwóch pisarzy może zostać zainspirowanych, by odpowiedzieć na coś w porównywalny sposób. Nie czytałam jeszcze tej książki. Trochę się jej boję. Ale tylko dlatego, że jeśli rzeczywiście istnieje jakaś płynna wyobraźnia, która na nas skapuje, część na Olgę, a część na mnie, to bardzo chciałabym odkryć, co znalazło się w jej książce, a czego nie ma w mojej. Pewnego dnia na pewno ją przeczytam. Would be very powerful for me to absorb. But yeah, one one day soon. I mean, at the beginning of our conversation, I was saying that sometimes writing fiction is, I have to make it more believable by making it less uncanny and strange than real life, because people don't, we don't tend to believe that life is that uncanny. Na początku naszej rozmowy wspomniałam, że czasami pisanie fikcji polega na uczynieniu jej bardziej wiarygodną, mniej niesamowitą i mniej osobliwą niż prawdziwe życie, ponieważ trudno nam uwierzyć, że życie bywa tak niesamowite. W tej książce postanowiłam jednak pójść na całość, bo takie jest moje doświadczenie pisarskie. Ilekroć piszę powieść, jej elementy zaczynają przenikać do mojego życia. U Westy, która nie pisze powieści, ale komponuje ją w swoim umyśle, dzieje się coś podobnego. Przeżywa tę historię poprzez pracę detektywistyczną, próbując rozwiązać zagadkę, i ta historia także zaczyna przenikać do jej życia. Możesz coś wymyślić, mieć jakiś pomysł, a potem nagle ten pomysł materializuje się w rzeczywistości za dzień lub dwa. To coś, co cały czas przydarza się nie tylko powieściopisarzom, ale również innym ludziom. Myślisz o czymś, a nagle to coś się pojawia. To rodzaj magii, którą kocham. Jest w tym coś przerażającego, bo zaczynamy się zastanawiać, czy przypadkiem nie kontrolujemy wszechświata. Wydaje mi się jednak, że umysł, czas i rzeczywistość są ze sobą powiązane w sposób znacznie piękniejszy, niż potrafimy to sobie wyobrazić. Reality are all connected in some much more beautiful way than we can even imagine. W tej książce użyję terminologii drogowej. Wielokrotnie bierzesz ostry zakręt i zaskakujesz. Czasem już nie wiadomo, co naprawdę robi albo co myśli Westa. No i chciałem cię zapytać, czy ty od początku wiedziałaś, do czego zmierzasz? Czy ta opowieść ciebie też zaskoczyła? I had no idea. I had no idea what I was getting into even when I started it. And I think at the time of writing, I really needed to have some sort of positive magical experience to pull myself out of a dark place. And that was this book, honestly. It occurred to me to write it. I began it. I lived my life outside of it. And each time I went back, nie miałam pojęcia, w co się pakuję, kiedy zaczynałam pisać. Myślę, że w tamtym czasie naprawdę potrzebowałam pozytywnego, niemal magicznego doświadczenia, które wyciągnęłoby mnie z mrocznego miejsca, w jakim się znalazłam. I właśnie tym stała się ta książka. Pomysł na nią po prostu przyszedł mi do głowy. Zaczęłam pisać. Żyłam poza nią, a za każdym razem, gdy do niej wracałam, myślałam, wiesz co, cokolwiek powstanie, będzie w porządku. Nie walczyłam z własnymi instynktami, starałam się jej nie przeintelektualizować i nie planowałam, a zazwyczaj mam do tego skłonność. Tym razem pozwoliłam historii opowiedzieć się samej, w możliwie najdokładniejszy sposób. Moim zadaniem było jedynie upewnienie się, że wszystko, co do mnie przychodzi, jest takie, jakie być powinno. W pewnym sensie nabrałam dystansu do tego procesu. Oczywiście, patrząc wstecz, mogłabym przeanalizować całe moje życie w tamtym momencie, bo każda książka, którą piszę, jest jak migawka tego, przez co przechodzę w danej chwili. Ale podczas pisania tej powieści działałam spontanicznie, bez redagowania. Czułam się, jakbym była w pracy. To było jasne i proste. Pojawiasz się, piszesz dalej. Moim celem było pisać, aż dojdę do końca. Relying, I know very much on the internalized mechanisms of storytelling that I have absorbed from mystery novels and Agatha Christie adaptations on public access television and, you know, every single movie and nie wiedziałam, kiedy to nastąpi, ani jak to się stanie, ale opierałam się na zinternalizowanych mechanizmach opowiadania historii, które wchłonęłam przez lata z powieści detektywistycznych, telewizyjnych, adaptacji książek Agaty Christie, a także z filmów i gier. Rytm opowiadania historii i sposób jej rozwoju, kiedy jest skonstruowana w satysfakcjonujący sposób, jest czymś, co wszyscy intuicyjnie rozpoznajemy, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zaufałam temu, choć wiedziałam, że nie piszę scenariusza do hollywoodzkiego filmu, który miałby być łatwy w odbiorze. Miałam świadomość, że tworzę coś wymagającego, coś, co stanowiło wyzwanie, zarówno dla mnie, jak i dla czytelnika. Pozwoliłam sobie na przekroczenie konwencji i oczekiwań, szukając czegoś więcej, czegoś, co wykraczało poza przewidywalne, co można by nazwać poetyckim. Dla mnie było to raczej duchowe. More, something more, something outside of what we come to expect, something you could say poetic maybe, but to me it felt more spiritual. Ta książka jest więc może duchowym kryminałem. Inspirowałaś się czymkolwiek? Lubisz w ogóle tego rodzaju opowieści? I love crime. I love stories in which something horrible has happened, unimaginable. And yet we get to imagine it and imagine that there could be someone so unimaginably horrible that could do it. And that that person might be among us. Uwielbiam kryminały. Uwielbiam historie, w których wydarzyło się coś strasznego, niewyobrażalnego, a jednak możemy to sobie wyobrazić. Możemy wyobrazić sobie, że istnieje ktoś tak niewyobrażalnie okropny, kto mógłby to zrobić i że ta osoba może być wśród nas. Kto to może być? Toż to klasyka. Nie mogę jednak powiedzieć, że uwielbiam powieści detektywistyczne. Jestem natomiast totalnie uzależniona od gatunku true crime. Obejrzałam i pochłonęłam historię o każdym seryjnym mordercy, o dziwnych zjawiskach i o wszystkim, co z tym związane. Oglądam wiele filmów dokumentalnych na temat jednej i tej samej zbrodni. Te historie żyją w mojej głowie, co jest trochę uzależniające. Czy w Polsce też macie boom na true crime? I don't know. In Poland, are you guys going through a true crime explosion as well? Chyba znamy na to pytanie odpowiedź. Napisałaś książkę, której akcja rozgrywa się z dala od wielkich skupisk w Ameryce, jak z Twin Peaks czy powieści Stephena Kinga, o którym mówiłaś. Sama mieszkasz w zupełnie innym miejscu, ale też na odludziu, w sercu pustyni. Nie boisz się? Okay, I am afraid when I'm in Maine. I am afraid. I'm afraid of the forest. I'm afraid of the darkness, what might be lurking out there. Thing about living in the desert, I live, you know, I wouldn't call it the middle of the desert, but I live part-time in Pasadena, which is a suburb of Los Angeles, and part-time out in the low desert near the very famous city of Palm Springs, which is barely... Kiedy jestem w Maine, czuję strach. Boję się lasu, ciemności i tego, co może się w niej czaić. Oprócz tego, że mieszkam częściowo w Pasadenie, na przedmieściach Los Angeles, to częściowo mieszkam też na pustyni. Nie w samym jej sercu, ale na nizinnej pustyni, w pobliżu słynnego Palm Springs, które w rzeczywistości nie jest miastem, lecz raczej miejscem o szczególnej historii. Tutaj czuję się przestrzeń. Niebo wydaje się nieskończenie rozległe. Pustynia ma to do siebie, że nie jest zatłoczona. Można spojrzeć w górę i w dół i zobaczyć siebie stojącą samotnie na ziemi. Kiedy jednak jestem w lesie, to zupełnie inny świat. W lesie może czaić się wszystko. Coś zakopanego, coś, co może spaść z drzewa. Wokół jest tyle życia. Oczywiście na pustyni też jest życie, ale zupełnie innego rodzaju. To suche, oszczędne życie. Pustynia również mnie przeraża, choć w inny sposób. Gdybym utknęła w świecie Westy, wiedziałabym przynajmniej, że mogę polować, znaleźć wodę. Tutaj, jeśli za bardzo zboczysz z trasy i zgubisz drogę, to już po tobie. Bo na pustyni naprawdę niczego nie ma. If I was stranded in Vesta's world, you know, at least I know I could hunt, I could find fresh water. And here you wander off too far, lose your way, you're dead, you know? There's just nothing. Czas na napisy końcowe. Otessa Moszwek gościła dziś w Trójce. Powieść z Westą w roli głównej przełożyła Teresa Tyszowiecka. Głosem Otessy była Katarzyna Borowiecka, a nasze spotkanie tłumaczył Wojciech Capała, za co dziękuję. Przypomnę, że mamy egzemplarze Śmierci w jej dłoniach. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl i pamiętać o adresie. Michał Jakubik i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata. Ogłoszenie społeczne. Hello, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz.